سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول۔